güller açar bağımda, ağam yar paşam yar. Güller açar bağımda, ağam yar paşam yar. Ele bir yar sevmişem, ağam yar paşam yar. Ele bir yar sevmişem, ağam yar paşam yar. 13-14 çağımda, ağam yar paşam yar. 13-14 çağımda, ağam yar paşam yar. Erzurum'un dağları, ağam yar, paşam yar. Erzurum'un dağları, ağam yar, paşam yar. Durmaz akar çayları, ağam yar, paşam yar. Durmaz akar çayları, ağam yar, paşam yar. İçimde bir güzel var, ağam yar, paşam yar. İçimde bir güzel var, ağam yar, paşam yar. Kaste eder sağları, ağam yar, paşam yar. Kaste eder sağları, ağam yar, paşam yar.